Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne są na eurobank.pl i w placówkach banku. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zimny prysznic i głębszy oddech to zalecenia premiera w relacjach z Izraelem. Sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości. W serwisie też 16 amerykańskich stanów kontra stan nadzwyczajny prezydenta Donalda Trumpa. Zimny prysznic, czas wziąć głębszy oddech. Tak o relacjach z Izraelem mówi Polskiemu Radiu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odwołał najpierw swój udział, a później wyjazd szefa MSZ na szczyt Grupa Wyszehradzka Izrael. To reakcja na słowa izraelskiego ministra spraw zagranicznych, który mówił, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Mateusz Morawiecki podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem, że obecny spór z Izraelem jest zupełnie inny niż ten ubiegłoroczny. A to, jak mówił, zasługa tego, że środowiska żydowskie lepiej dostrzegają rolę Polaków w okresie II wojny światowej. Stąd też taka decyzja, która myślę będzie pewnym zimnym prysznicem też dla niektórych, ale najwyraźniej było to potrzebne. Ale zdaniem premiera kolejnych napięć polsko-izraelskich nie można wykluczyć ze względu na trwającą w Izraelu kampanię wyborczą. Szef rządu ma też pomysł na działania długofalowe. Przesuniemy środki dla Instytutu Pamięci Narodowej po to, żeby uczyć prawdy o strasznych czasach II wojny światowej. Premier Morawiecki mówił też o jednoznacznie pozytywnej dla Polski postawie Grupy Wyszehradzkiej. Czechy, Słowacja i Węgry poinformowały o przesunięciu szczytu, a w Jerozolimie ma dojść jedynie do spotkań dwustronnych. Karol Dermoros, Polskie Radio. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości. Lista powodów jest bardzo długa, mówi Kamila Gasiuk-Pichowicz z klubu PO-KO. Kwestia związana ze spółką Srebrna jest podejrzane przestępstwo. Nadal nie mamy wszczętego śledztwa. Prokuratura prawie tydzień zastanawiała się, co w ogóle zrobić z tą aferą KNF. Umorzyli postępowanie w sprawie wydania przez Młodzież Wszechpolską politycznych aktów zgonów wobec 11 prezydentów miast. Umorzyli postępowanie w sprawie pobicia kobiet, które protestowały przeciwko rasistowskim hasłom uczestników Marszu Niepodległości. Zbigniewa Ziobry bronili politycy Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem posła Waldemara Budy to wniosek polityczny. Zarzucają państwo, że prokuratura za dużo oskarża. A z drugiej strony mówią państwo, że prokuratura nie oskarża. Pani poseł, jako przedstawiciel wnioskodawców, prawie w ogóle nie skorzystała z uzasadnienia tego wniosku, który był przedłożony ponad miesiąc temu. W większości posługiwała się oczywiście nieprawdziwymi, ale zarzutami co do faktów, które mają swoją datę wcześniejszą. A sam minister Zbigniew Ziobro przytoczył badania opinii publicznej i mówił, że jego resort działa efektywniej niż pod rządami Platformy. Przez pierwszy rok w Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowaliśmy więcej projektów ustaw niż przez 4 lata ostatniej kadencji Platformy Obywatelskiej. Powołaliśmy specjalny departament do walki z przestępczością VAT-owską. Zmiany sięgają 200-300%, jeżeli chodzi o wzrost efektywności i skuteczności pracy prokuratury w obszarze walki z przestępczością VAT-owską. Jest prowadzone kilkaset śledztw, które dotyczą prawie 500 nieruchomości przejętych przez oszustów. Zatrzymaliśmy proces wyrzucania na bruk setek, często starych, schorowanych ludzi. Wnioskiem o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości Sejm zajmie się jutro. Wprowadzenie instytucji rzecznika dialogu społecznego chce Solidarność. Dla związków najważniejsze jest instytucjonalne wzmocnienie dialogu społecznego w Polsce, mówi Mateusz Szymański z Komisji Krajowej. Rada Dialogu Społecznego powinna funkcjonować w sposób bardziej niezależny. Rzecznik Dialogu Społecznego, który miałby swoje określone kompetencje, miałby określony budżet, byłby w pełni niezależny od strony rządowej. Taki rzecznik z mocną pozycją w całej strukturze administracji publicznej byłby istotnym wsparciem dla dialogu. Zbigniew Żurek z Business Center Club uważa, że nie jest to zły pomysł, ale wymaga jeszcze pracy. Mieliśmy bardzo podobne koncepcje, to jest pole do rozmowy. Zgodnie z propozycją Solidarności rzecznik nie zabierałby kompetencji przewodniczącemu Rady, ale miałby być dla niego wsparciem. Rada Dialogu Społecznego to forum współpracy pracowników, pracodawców i rządu. Wniosek o anulowanie ogłoszonego przez Donalda Trumpa stanu nadzwyczajnego, który ma umożliwić budowę muru na granicy z Meksykiem, pozywa do sądu 16 amerykańskich stanów. Autorzy pozwu zarzucają prezydentowi złamanie konstytucji poprzez nadużycie uprawnień. Donald Trump planował zbudować na granicy z Meksykiem mur o długości co najmniej 400 kilometrów. Kongres przyznał mu jednak środki na budowę niespełna 90 kilometrów. Prezydent USA ogłosił więc stan zagrożenia państwa i zapowiedział, że korzystając z nadzwyczajnych uprawnień, sięgnie do budżetu po 8 miliardów dolarów na budowę muru. Decyzja ta wywołała w Stanach Zjednoczonych duże kontrowersje. Wczoraj 16 prokuratorów stanowych z Partii Demokratycznej zaskarżyło tę decyzję do sądu w San Francisco, zarzucając Donaldowi Trumpowi rażące naruszenie konstytucyjnej zasady podziału władzy. Autorzy pozwu argumentują, że wkroczył on w uprawnienia budżetowe, które są zarezerwowane dla kongresu. Przekonują także, że sam wywołał sztuczny kryzys i wykorzystał go jako pretekst do ogłoszenia stanu nadzwyczajnego. Biały Dom jak dotąd nie skomentował pozwu. Jednak ogłaszając swoją decyzję w miniony piątek, prezydent Trump mówił, że spodziewa się, że przeciwnicy wejdą na drogę sądową i że przewiduje długą batalię prawną. Wyraził jednak przekonanie, że ostatecznie wygra przed Sądem Najwyższym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Miłość większa od milionów. Kuba, witaj wreszcie w domu. Wielką flagę z podobizną Kuby Błaszczykowskiego i z takim napisem pokazali wczoraj kibice Wisły Kraków w trakcie meczu ze Śląskiem Wrocław. Kapitan Wiślaków na sektorówkę odpowiedział golem z rzutu karnego, jedynym golem w meczu. Biała Gwiazda wygrała 1-0. Był to dla mnie bardzo emocjonalny wieczór. Akurat w tamtym momencie starałem się po prostu, oczywiście nie była to łatwa sytuacja do opanowania, ale starałem się gdzieś tam wyłączyć z tego wszystkiego i no, udało się. Mówił oczywiście Kuba Błaszczykowski. W Niemczech z dołka nie może się wygrzebać Borussia Dortmund. Tylko zremisowała bezbramkowo z ostatnią w tabeli Norymbergą i choć nadal prowadzi w Bundeslidze, to już tylko z 3-punktową przewagą nad Bayernem. W Anglii kopali w krajowym pucharze. Na poziomie 1/8 finału z rozgrywkami pożegnała się Chelsea po porażce 0-2 na Stamford Bridge z Manchesterem United. Wracamy jeszcze na krajowe podwórko i do słów Dominika Furmana. Kapitan Wisły Płock miał nazwać Tarasa Romańczuka z Jagiellonii banderowcem. Oczywiście się tego wyparł, natomiast prezes PZPN Zbigniew Boniek stwierdził, że zapis wideo pozwala odczytać, co powiedział Furman i jeżeli potwierdzą się oskarżenia Romańczuka, napyta sobie biedy. Skończy się pewnie długą dyskwalifikacją. Mało tego, sprawą zainteresowała się policja i piłkarzowi z Płocka może grozić kara do 3 lat więzienia. Zmieniając temat na lżejszy, teraz o przedsezonowych testach Formuły 1. Jedynym zespołem, który ich wczoraj nie rozpoczął na torze pod Barceloną był Williams. Ekipa z Grove nie dostarczyła swoim kierowcom nowego bolidu. Czym to skutkuje, tłumaczy ekspert F1 Tomasz Szmandra. Poza tym, że kierowcy jak George Russell i Robert Kubica nie będą mieli kontaktu z tym samochodem na torze, no to jeszcze przypomnijmy, że inżynierowie, technicy będą mieli zdecydowanie mniej danych do ewentualnej poprawki, do analizy przed rozpoczynającym się już za miesiąc sezonem w Australii. Robert Kubica ma się pojawić na torze dopiero w środowe popołudnie. Na razie był widziany na rowerze podczas treningu kolarskiego. Niepoważnie to wygląda. Zupełnie serio zaś na 2 pierwszych miejscach w Mistrzostwach Świata są nasi bojerowcy. Prowadzi Michał Burczyński, drugi jest Jarosław Racki. Zawody odbywają się w stanie Ohio w Stanach Zjednoczonych na zamarzniętym jeziorze Indian Lake. Niepoważnie wygląda to, że nie mają czym jeździć, to że na rowerze, to pan Robert bardzo lubi rowerowe tak. Wycieczki. I treningi tak się, takie treningi takie solidne, bo z Michałem Kwiatkowskim zdaje się jeździć. To prawda. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ranek miejscami mglisty, w dzień na południe i na wschodzie możliwe rozpogodzenie, w pozostałych regionach pochmurno, w północno-zachodniej części kraju popada deszcz. Ciepło będzie, że hoho. Tak mi się wydaje, bo od 6 stopni w Suwałkach, 7 w Koszalinie i Pile, 8 w Szczecinie, Trójmieście i Bydgoszczy, 9 w Olsztynie i Przemyślu, 10 w Poznaniu i Rzeszowie, 11 stopni w Warszawie, Łodzi i Lublinie, 12 w Katowicach i Krakowie, 13 w Opolu i Wałbrzychu, do 14 stopni we Wrocławiu. Gdyby zapytać redaktora, czy ciepło, czy nie, to odpowie od razu, że... No idealnie. Do? Biegania. Wiedziałem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Weź głęboki oddech i pomyśl, czy jest coś ważniejszego niż zdrowie twoje i twoich bliskich? Lexus z troski o nie i o jakość powietrza, którym oddychamy, produkuje samochody z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Wybierz z szerokiej gamy model idealny dla siebie. To najlepszy czas. Spektakularna wyprzedaż Lexusa już od 99 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jakoś tak zeszło nam od samego rana na pająki i tu pani Marta słusznie że podpowiada, że pająk może mieć tylko i wyłącznie, jest tylko właściwie jedno imię dla pająka, oczywiście Tekla. Chciałam powiedzieć, że mam takie przysłowie. Szczęśliwy ten dom, gdzie pająki są. 2, 2 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, pralkę chciałem kupić. Się rozumiem. Przetransportować, zainstalować sprzęt do zawodowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Budimex. Największa w Polsce firma budowlana szuka pracowników. Znasz kogoś, kto chciałby do nas dołączyć? Poleć go nam i zarabiaj. Jak? Wejdź na www.polecambudimex.pl, znajdź ofertę pracy i prześlij swoim znajomym. Za skuteczne polecenie pracownika otrzymasz nagrodę 2000 zł. Szczegóły na polecambudimex.pl. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz pomidory malinowe 41% taniej, 6,99 za kilogram. I sałata lodowa 44% taniej, 2,79 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I się zrobiło 11 minut po 7. Za chwilę spotkamy się z doktorem Tomaszem. Będzie opowiadał oczywiście ciekawe rzeczy i odpowiadał na ciekawe pytania. Ale zapraszam Państwa już teraz na to, co wydarzy się po 8.35, bo wtedy piosenka dnia i to będzie nowe nagranie Organka. Ale to za jakiś czas. I'm the boy in your other phone. Lighting up inside your draw at home all alone. Pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night to meet you underneath the moon. Ja mam informację dla wszystkich wrocławian, którzy jadą A4 w kierunku Zgorzelca. Przy zjeździe na strefę w Biskupicach Podgórnych jest gigantyczny korek, także proponuję objechać to przez Bielany Wrocławskie. Dziękuję i życzę miłego dnia. Dzień dobry. Jest pan naelektryzowany pozytywnie dzisiaj? Codziennie. Naładowany, przepraszam, tak codziennie. Powiem. Codziennie jest pan naładowany? Codziennie jestem naładowany, tak. Dobrze, to bardzo dobrze. Dziękuję. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry, bo pytanie jest od pana Jana. O sezon jesienno-zimowy. Powoli się kończy. Czuję wiosnę w kościach. Tak, powoli się kończy, rzeczywiście. Chodzi o to, że pan Jan dopytuję o ładunki elektrostatyczne, które przeskakują z nas, po prostu strzelamy iskierami. Strzelamy iskrami. Jak to się dzieje? Skąd to się bierze? Iskierami? Iskierami. Iskierami. Ale to nawet lepiej pasuje. Pan iskiery, moim zdaniem... To są takie duże iskry. Po prostu bardziej oddają to, czym są iskry. Dobrze, dobrze. No. Strzelamy iskierami. Iskierami. Iskierami. Tak. No i właśnie, po co? I dlaczego? I kto to zrobił? Ale pan Jan pyta chyba też o to, dlaczego zimą bardziej. No przecież mówię. Tak pan powiedział? Nie. Tak myślę. No właśnie, dlaczego w sezonie jesienno-zimowym nam się to robi? Widzę dwa powody. Mhm. Bardziej zimą niż jesienią, chociaż nie wykluczam, że jeden z tych powodów jesienią też może trochę działać. To jest trochę tak, że samo elektryzowanie się różnych przedmiotów czy powierzchni, ono jest związane z właściwością danej materii. To znaczy niektóre rzeczy się lepiej elektryzują, inne gorzej. Samo elektryzowanie się to nie jest produkowanie jakiegoś ładunku, to jest raczej rozdzielanie ładunku. I jak na którymś z tych przedmiotów tego ładunku jest nieco więcej, to on wtedy przeskakuje w miejsce, gdzie jest go nieco mniej. Dlatego, że natura generalnie lubi demokrację i lubi wyrównywanie poziomu. Tak bym to ujął. Dlaczego akurat jesienią bardziej, albo zimą bardziej? O, zacznę od zimy. Dlatego, że zwykle zimą jest niższa wilgotność powietrza. Dlatego, że zwykle zimą mamy ujemne temperatury. Im jest zimniej, tym mniej pary wodnej, takiej gazowej jest w powietrzu, ponieważ ona osadza się jako szron na różnych przedmiotach, także na szybach samochodowych, czego nienawidzimy. Jeżeli jest suchsze powietrze, wtedy ten ładunek nadmiarowy, on się dłużej utrzymuje. To w największym skrócie. Czyli elektryzujemy jakiś przedmiot i on dłużej będzie naelektryzowany tam, gdzie jest suchsze powietrze. Więc częściej mamy do czynienia z taką sytuacją, w której rzeczywiście z kimś się witając albo dotykając klamki, po prostu coś nam tam przeskakuje. Jest i drugi powód. Trudno mi sobie wyobrazić elektryzowanie się na przykład ubrań w środku lata, kiedy mamy dość skąpy t-shirt. Zimą i także jesienią późną ubieramy koszulę, czy tam podkoszulek, swetr i coś tam, jeszcze szalik, jeszcze kurtkę, jeszcze czapkę i tak. Często ubieramy, nie wiem, golf na przykład, przeciskamy przez głowę, gdzie włosy się chętnie elektryzują. Więc im jesteśmy grubiej ubrani, szczególnie ubrania, które są z tworzyw sztucznych, z materiałów wykonanych z tworzyw sztucznych, z włókien sztucznych, one się chętnie elektryzują, więc im mamy tego więcej, tym większa szansa na to, że się zelektryzujemy. Ale wie pan, są też takie sytuacje na wakacjach, że zaiskrzy między ludźmi. Oj tak. I to taka wtedy refleksja, ale już zostawię. Nie, i to zwykle rzeczywiście wtedy nie mamy golfa. Oj, już może pan opowie tam dalej, co pan miał w opowiedzieć. W zasadzie to na tym skończyłem. Tak? Tak. A, to możemy o tym zaiskrzaniu. Możemy. A to wie pan, to jest zupełnie inne iskrzenie wtedy. Tak? Nawet nie w sercu. Nie, bardziej czasem w mózgu. Ale to... Czasem się uruchamiają prioprioreceptory w brzuchu. I wtedy są te motyle. No i jeszcze raz pan powie, jak się nazywają? Prioprioreceptory. Prioprio? Prioprio. Dobre są. Mhm. Mhm. To one. Tak. To są te motyle. Mhm. Prioprio. To wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Ja panu życzę. Dziękuję. Welcome to blue sky. Please tell us why you had to hide away for so long. So long. Where did we go wrong? Tam się jeszcze dzieje oczywiście. 2, 2 i 7 trójek to tak elektrycznie po elektrycznych rozmowach z doktorem, ale telefony dzwonią. Imię Tekla to jest dla pająka dziewczyny idealne. Natomiast moja 6-letnia córcia każdego pająka, który zamieszka w domu albo w okolicach domu, nazywa Mietek. Daje mu na imię Mietek. I odkąd dowiedziała się, że pająki bronią nas przed komarami, przed muchami, nie boi się ich, choć niespecjalnie się z nimi współufala. O, właśnie o to chodzi. Spokojnie, spokojnie podchodzimy do tego sąsiedztwa. A tu jeszcze projekt Dziadek. A ja chciałem tylko powiedzieć, że mój starszy brat Jarek został dzisiaj dziadkiem i ja mu bardzo serdecznie chciałem tylko z tej okazji pogratulować. Marcin z Gdyni. Wszystkiego dobrego. List jeszcze od pani Mirki z Wrocławia. No, otóż w nawiązaniu do wczorajszego projektu tata, mój 9-letni syn wraca sam pierwszy raz ze szkoły. Strasznie się martwię. On jest przeszczęśliwy. Droga to 20 minut z tramwajem. Duże skrzyżowanie. No i musimy jakoś wytrwać do 14.30. Wtedy ma zadzwonić, że jest w domu. 71335. Taki to dzień. Projekt Tata. Krystian Hanke. Nie wiem, czy wiesz, czy państwo wiedzą, pająki uwielbiają się myć w wannie, bo ilekroć na przykład z rana wchodzę do łazienki, zapalam światło, to znajduję takiego delikwenta w wannie. I krzyczy tam... zajęte. No właśnie nie krzyczy, no gdyby krzyknął, to bym nie wszedł, to zrozumiałe. Tak czy inaczej, bardzo sobie chwalę to. Robi taką obrażoną minę. Foch, mały foch o poranku, to wiadomo, no. Ta łazienka zwykle jest takim no, konfliktowym miejscem o poranku. Tak czy inaczej, wspomniałeś, że byłem w raju. Tak, wszystko się okaże w przyszły czwartek przy okazji tłustego czwartku. Tłusty czwartek. A może nawet środy, zobaczę, jak to tam wszystko wyjdzie w harmonogramie. Ale dziś do tematu rodzicielstwa podejdziemy od innej strony, od razu zdradzę. Przypomniałem sobie niedawno, robiąc zakupy w sklepie, kiedy natknąłem się na tatę z niemowlakiem w wózku, jak spędzałem na dziale artykuły dla bobasów, najwięcej czasu. Bez Tośka, bo jego, kiedy był w pieluchach, do marketu starałem się nie zabierać. Takie były zresztą zalecenia. To było dla mnie takie szczególne miejsce i szczególny moment odskoczni wyjścia z domu. Moment, który traktowałem też trochę jak konkurencję sportową. Zakupy skutecznie, szybko i tanio. Chusteczki nabliżane, skądinąd największy wynalazek, jaki poznałem, kiedy zostałem ojcem. Świetnie też czyszczą kokpit w samochodzie. To taka uwaga na marginesie. Musiały mieć swoją cenę. Dobre, firmowe, ale maksymalnie 4 zł za paczkę. Pieluchy podobnie. Do 55 groszy za jedną pieluchę. Tak przeliczałem. No, w końcu dużo tego schodziło. Korzystaliśmy z pieluch tetrowych, ale nie ortodoksyjnie. Ze zdziwieniem niedawno odkryłem, że dziś coraz modniejsze są za to pieluchy wielorazowe. Pieluchy wielorazowe składają się tak naprawdę z dwóch rzeczy. Po pierwsze, jest to etui, czyli coś, co nie przepuszcza niczego na zewnątrz. Może to być wełna, czyli wełniany otulacze, który się lanolinuje, jeśli to niestety nie sprawdziło. Natomiast drugą rzeczą jest pul. Pul to jest materiał, który przepuszcza powietrze, ale nie wypuszcza wody. I z niego są właśnie robione piluchy i dzięki niemu są bardzo ładne i nadruki są praktycznie nieograniczone. Opowiada Kamila Zalewska-Firus, mama rocznej jagody. Nadruki, no rzecz ważna, poza modnymi czy designerskimi wzorami, to też w końcu jest jakaś możliwość umieszczenia reklam, prawda? Powierzchnia reklamowa na pieluchach albo po prostu postaci z bajek. Pieluchy także pierze się szybko i bez problemu. Nie ma tego gotowania tetry jak kiedyś. Kupując proszek specjalny odkażacz, można już w 30 stopniach je prać. Co ważne, używa się porożku, w którym jest mały skład mydła. I nie wolno tego zbyt mocno wirować. To są wszystkie tak naprawdę ograniczenia. Są dostępne na rzepy, są już nawet w formie majteczek. To się też branża cały czas rozwija. Były upały. W momencie, kiedy było 35 stopni i dziecko biegało w samej nawet pieluszce, widziałam, jak strasznie się męczy i widziałam, jaka jest reakcja inna, kiedy zakładam jej wielorazową pieluchę. Plus jest to też ekologiczne, bo nie generuje się takiej strasznej ilości odpadów. Oraz to, co mnie osobiście bardzo uderzyło, bo leczyłam się w klinice leczenia niepłodności, są badania, które sugerują, że chodzenie w jednorazowych pieluchach przegrzewa dzieci i negatywnie wpływa na płodność. To była ta ostateczna rzecz. Jagoda sobie jak najbardziej chwali, przy czym na noc używamy jednak jednorazówek, bo mała potrafi spalić się z przerwami na jedzenie 12 godzin i chce ją przewijać maks raz w nocy w takim razie. A gdzie w tym wszystkim tata? Ktoś zapyta? No tak jak ja, na zakupach. Wokół pieluchów wielorazowych tworzy się coraz większa społeczność w sieci wspierająca ideę tych pieluch. Są fanpage, są fora, są kanały na YouTubie, że wszystkiego można się dowiedzieć. Są nawet pieluchoteki, czyli panie, które założyły miejsca, gdzie można wypożyczyć i przetestować różne rozwiązania. Poza tym z tego materiału powstają inne bardzo przydatne dla rodziców rzeczy. Wielorazowe podkłady do przewijania, wkładki laktacyjne, które się okazały fenomenalnym rozwiązaniem. Bo jak pojawiło się dziecko, to miałam wrażenie, że ciągle czegoś brakuje. I miałam wrażenie, że bez przerwy wysyłam męża do zakupy. I nawet nie zauważyłam, kiedy coraz więcej wielorazowych rzeczy zaczęło się pojawiać. Pojawiły się wielorazowe myjki, wielorazowe podkłady, które po prostu wrzucam do pralki. U mnie próg wejścia był bardzo mały, bo córka strasznie dużo ulewała, więc to pranie i tak było codziennie. Tata w sklepie, a przed Jagodą odpieluchowywanie. No nie wiem, czy z aprobatą pożegna się z tym sprzętem. O tym, jak to zrobić, też kiedyś opowiem, bo to nie jest łatwe zadanie. Zbliża się wiosna, potem lato i to jest najlepszy moment na pożegnanie pieluch. Krystian Hanke, dziękujemy panie redaktorze. 27 minut po siódmej. My sobie dziś jeszcze w audycji porannej porozmawiamy o uczuciach. Nie wiem, czy pan się orientuje. No trudno. Nie, bardzo dobrze. O uczuciach urządzeń elektronicznych. Brzmi dziwnie? Wszystko się wyjaśni. Szarówka. To Daria Zawiało w 227 Trójek. Doktor Rożek mówił o elektryzowaniu się. Jadę teraz samochodem i strasznie się pilnuję, aby nie dotknąć głową, włosami zagłówka, bo zwykle kończy się to efektem takim, że mam eleganckiego irokeza. Nawet jeżeli to jest jakaś ułomna forma empatii rzeczy, to raczej wolę takich sytuacji unikać. Zapraszamy do reklamy. Toyota prezentuje 2019. Rok potęgi siedmiu premier. Poznaj pierwszą z nich. Nowy RAV4. 100% SUV. Imponujący. Niedościgniony. Przekonaj się sam podczas emocjonujących dni otwartych już 23 i 24 lutego. Szczegóły w salonach Toyoty. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład laptop HP, procesor Intel, Windows 10 za 1299, pralka Beko 1000 obrotów, klasa A+++ za 999 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:30. Jolanta Pawlak. 21 zastępów Straży Pożarnej walczy z ogniem składowiska elektrośmieci w gminie Piekoszów w województwie świętokrzyskim. Palą się baterie, akumulatory, urządzenia RTV, AGD. Pożarem objęte jest około 1500 m2 powierzchni. Komisja weryfikacyjna zbierze się na posiedzeniu niejawnym. Zapadnie decyzja w sprawie nieruchomości położonych przy Polnej 46 oraz w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia dla lokatorów. Z kolei przed Komisją Śledczą do spraw VAT będzie zeznawać były wiceminister finansów i szef służby celnej Jacek Kapica. Planowane na jutro przesłuchanie Pawła Grasia zostało odwołane. Po wycofaniu się z Polski z udziałem spotkania premierów krajów Grupy Wyszehradzkiej Izraela w konsekwencji odwołaniu szczytu w Jerozolimie dziś dwustronne spotkania izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu z szefami rządów Węgier, Czech i Słowacji. Ministrowie do spraw europejskich będą debatować na temat unijnego budżetu na lata 2021-2027. Omówią też procedury artykułu 7 unijnego traktatu dotyczące praworządności w Polsce i poszanowania unijnych wartości na Węgrzech. Więcej informacji w Trójce o 8:00. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o przeciętnym wynagrodzeniu i zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w styczniu. Chodzi o firmy, w których pracuje powyżej 9 osób. Analitycy spodziewają się, że w porównaniu z tym samym okresem rok temu płace mogły wzrosnąć powyżej 6%. Prezes Związku Maklerów i Doradców Paweł Cymcyk mówi, że trendy po ostatnich 2 kwartałach na rynku pracy pokazują, że najlepsze czasy mamy już za sobą. Najlepszy czas dla pracowników już minął. Teraz w dużej mierze należy oczekiwać tego, żeby się sytuacja co najwyżej ustabilizowała, a patrząc na sytuację za granicą, niestety może się okazać, że ta stabilizacja będzie na istotnie niższych poziomach niż jeszcze w tej chwili większość ekonomistów i analityków zakłada. A dane GUS poznamy o 10:00. Czy Polacy będą mogli płacić kartą bez kodu PIN do limitu 100 zł? Zgodę na taką zmianę dostały od NBP Mastercard i Visa, pisze dziś Rzeczpospolita. Sprawę komplikują jednak unijne regulacje, które od określonych limitów będą wymagały uwierzytelnienia. Sprawa nie jest jeszcze więc przesądzona. Jak przypomina gazeta, 83% Polaków ma kartę z funkcją zbliżeniową. Założyciel chińskiego koncernu Huawei odpiera ataki wobec firmy związane ze szpiegostwem. W wywiadzie dla BBC twierdzi, że aresztowanie w Kanadzie dyrektor finansowej koncernu, a prywatnie jego córki, było motywowane politycznie. USA zarzucają jej złamanie embarga na handel z Iranem. Zhen Zhengfei uważa, że zarzuty wobec Huawei są motywowane politycznie. W wywiadzie dla brytyjskiego nadawcy zapowiedział on też, że koncern zamierza zwiększyć inwestycje w Wielkiej Brytanii. Wcześniej agencja Reutera, opierając się na źródłach rządowych, informowała, że brytyjskie władze nie są skłonne poprzeć całkowitego zakazu udziału koncernu Huawei w przetargach na dostawy infrastruktury telekomunikacyjnej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Dodajmy jeszcze, że jak donosi Financial Times, brytyjskie Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa nie wyklucza udziału chińskiego koncernu w budowie sieci 5G. Zaglądamy jeszcze na rynek walutowy. Euro kosztuje teraz 4,33, dolar 3,83, frank szwajcarski 3,81, a za brytyjskiego funta płacimy 4,94.

takie wrażenie mam, że mam dobrze nam o poranku z panem Filem. I dobrze, jutro też będzie. I Piotr Meca także. Zapraszamy państwa serdecznie. 227 trójek. A propos właśnie rozmowy, czyli doktora Rożka i tematu pająków. Mianowicie jest po prostu takie przysłowie krążące po Polsce. Szczęśliwy ten dom, w którym są prioproreceptory. Bardzo ładnie pan to połączył. Może zapamiętajmy to sobie akurat z dzisiejszego poranka. Prioproreceptory. Tu są te motyle w brzuchu. Zapraszamy do trójki. Za 20 minut będzie ósma. Komputery i urządzenia potrafią posługiwać się mową, ale są pozbawione empatii, to wszyscy wiemy. No i teraz ma się to zmienić, bo inżynierowie chcą tworzyć coraz więcej urządzeń, które będą w stanie nie tylko określić nasze samopoczucie, ale też zwracać się do nas w sposób adekwatny do naszego stanu ducha. Zeskanuj pierwszy artykuł. Należy podać ilość. Będziemy mieli jeszcze bardziej inteligentnych, empatycznych asystentów. Bartosz Rychlicki, Quantum Lab. Fajne, świetne, się rozwijają, ale nie mają komponentu empatyczności, czyli nie mamy z nimi takiej emocjonalnej, bliższej więzi, no bo to dalej jest kawałek metalu, w cudzysłowie, jest to maszyna. I wydaje mi się, że z czasem tego typu, czy robot domowy, czy nawet odkurzacz, czy lodówka będzie bardziej empatyczna, bo my chcemy tej więzi z różnymi przedmiotami. Zaprogramować urządzenie w taki sposób, żeby one wiedziało, kiedy tą empatią się wykazać. Bogdan Janus, Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. To mówimy o takich tradycyjnych komputerach. Byśmy musieli opisać temu urządzeniu wszystkie możliwe sytuacje, w których tą empatią miałby się wykazać. Można też sztuczną inteligencję tak zwaną podpiąć pod kamery. Łukasz Jachowicz, serwis rembacze.pl. Na przykład jakiegoś robota. Algorytmy potrafią dokładnie zbadać, jak mamy skórę ukrwioną i dzięki temu są w stanie lepiej niż człowiek rozpoznać, czy ktoś właśnie zaczyna się denerwować, czy jest szczęśliwy, czy jest zmęczony, zdenerwowany. Hello, Commander. Computer reporting. I na podstawie ułożenia oczu, prostych linii, ułożenia po prostu konkretnych elementów twarzy, takie urządzenie było w stanie, dobrze zaprogramowane, oszacować, jakie człowiek emocje przedstawia. Error, I cannot start engine. To jest przerażające. Piotr Zarzycki, historyk techniki. Wsiadam do samochodu, a tutaj słyszę: zapnij pas, wsadź kluczyk, włącz, jeszcze skręć w lewo, skręć w prawo. Możemy mieć inteligentny dom, który nam dopasuje muzykę do nastroju, który został wykryty przez urządzenie. Może być samochód autonomiczny, który nie pozwoli przejąć kontroli nad kierownicą, jeżeli kierowca jest zdenerwowany. Z drugiej strony znowu, dlaczego maszyna nam ma mówić, co nam wolno robić? Maszyna się może pomylić i czasem skutki mogą być opłakane, bo kierowca może być zły, zdenerwowany, bo dzieje się coś złego i musi szybko pojechać do szpitala, a samochód mu zabroni zawrócić tam, gdzie chciałby zawrócić, żeby szybko do szpitala dojechać. Kieruj się na północ. Nie bardzo mi się to podoba. To jest takie jakby ubezwłasnowolnienie człowieka. Coraz więcej urządzeń próbuje udawać, że jest mądrzejsze ode mnie. Jeżeli ktoś mnie chce instruować, kiedy mam jeść, jak mam jechać i co w ogóle mam robić, jak mam żyć, to jest Orwell w najgorszym wydaniu. Ja się na to nie zgadzam. Jednak jeszcze jestem mądrzejszy od urządzeń. I co państwo na to? To tak już będzie? O empatię komputerów i innych urządzeń pytał Tomasz Jeloński. My także dopytujemy, czy to tak ma być. 227 trójek, czekamy na państwa odpowiedzi. Wyobrażają to sobie państwo, że samochód powie: no nie denerwuj się, to pojedziemy sobie w przyjemne miejsce. Albo lodówka powie: no nie denerwuj się, to sobie coś tutaj lody sobie zjedzmy. Albo na przykład wieża grająca powie: no nie denerwuj się, Krzysztofa Zalewskiego sobie posłuchaj. Dzieci oglądają nowy świat.

Florence. Za 9:08. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanka. 20 marca będziemy mogli powiedzieć, pół wieku temu ślub wzięli Yoko Ono i John Lennon. No i z tej okazji dwa dni później ukaże się wznowienie ich wspólnej nagranej płyty Wedding Album. Choć kalendarzowa koincydencja to w zasadzie tylko pretekst. Od 2016 roku Yoko Ono co jakiś czas przypomina kolejne swoje albumy sprzed lat. Wedding Album był trzecią płytą Ono i Lennona. Wydanie na płycie winylowej będzie zawierać reprodukcję wszystkich dodatkowych towarzyszących oryginalnemu wydaniu, czyli na przykład kopię certyfikatu małżeństwa, zdjęcie z wesela, zdjęcie kawałka tortu weselnego i okolicznościowe rysunki. Taka to krótka ballada o Johnie i Yoko. Proszę, nie, proszę, proszę powiedzieć świeżo. Ładne. Ładne, ale... Wesołe takie, weselne. Weselny kawałek, pan powiedział, tak? No, to proszę pana. Ja coś takiego powiedziałem. No ja wiem, że noga tupta i to tak oczywiście jak najbardziej, bo to tak ma być o poranku, ale żeby od razu tak ten... No ja nie wiem. Dobrze, no w każdym razie teraz będzie spokojniej na pewno, bo Nick Cave wróci na występy w Europie w maju i czerwcu i będą to występy solo australijskiego muzyka, który zamierza grać na pianinie, śpiewać i odpowiadać na pytania publiczności. Ja myślę tak sobie, że po tym, co zrobił Bruce Springsteen w Nowym Jorku, to ta formuła naprawdę się sprawdza. Płytę się słucha jak spektaklu teatralnego i chyba bardziej tych opowieści niż dogrywanych piosenek, tak można rzec. Jak zapowiada Nick Cave, fani będą mogli poruszać dowolne kwestie, a wszystko to w małych, jak na artystę tego kalibru, salach i teatrach. Pomysł zdążył się już sprawdzić w Australii i Nowej Zelandii, tam trudno było spodziewać się czegoś innego, trasa wyprzedała się do ostatniego miejsca. Europejskie tournée rozpocznie się w Hamburgu 13 maja, później w planach są m.in. Berlin, Düsseldorf, Oslo, Kopenhaga, Luksemburg, Oslo. Amsterdam, Utrecht, no i to już pojedźmy normalnie, Bruksela, a potem będzie jeszcze Szwecja i Wielka Brytania. Skończy się to wszystko 28 czerwca w Brighton, a bilety dostępne w najbliższy czwartek o godzinie 10, jeśli ktoś z Państwa ma ochotę się wybrać. Pewnie o godzinie 11 już tych biletów nie będzie, więc trzeba się, jak to mówią, sprężyć się trzeba. A po nowoczesnemu, jak, kolegę. Jak powietrze. So I've sat and I've watched and I see each thought by you. W ojczyźnie Nicka Cave'a wylądowali właśnie za to Red Hot Chili Peppers. Pierwszym przystankiem na ich trasie było tasmańskie Hobart. To już kiedyś zauważyliśmy, że oni w drugą stronę niż żeglarze. Koncert zaczął się od Can't Stop i choć panowie zapewne mieli zamiary zgodne z tytułem piosenki, to już chwilę później podczas wykonywania tego utworu z płyty One Hot Minute zatrzymała ich przerwa w dostawie prądu. Co jednak wielką przeszkodą nie powinno być to, ponieważ utwór jest akustyczny. Tak czy inaczej, na wysokości zadania stanął Flea, a precyzując, stanął na rękach i swoim 15-minutowym popisem zabawiał publiczność w czasie, gdy na wysokości swojego zadania stawali anonimowi elektrycy. Taki z niego diabeł tasmański. Elektrycy się dwoili i troili, by można było kontynuować właściwy występ, którego publiczność się spodziewała, kupując bilety na pierwszy tasmański koncert Red Hot Chili Peppers w ich karierze. Koniec końców, końce kabelków dały się ponownie połączyć, ale mi się dostanie za kabelki za chwilę od elektryków, tak sobie teraz pomyślałem. No dobrze. Przewody. Otóż to. Zabrzmiało i Under the Bridge, i By the Way, i Give It Away, które zabrzmiało dziś po szóstej. Chwilę po szóstej. Więc może lepiej posłuchajmy czegoś innego. Piszę Madę Tworzywo, proponuję. Bo dobre, akurat tak się przykładowo składają, że wszystkie kabelki tam się połączyły. Świetnie. Proszę pana. Powody, przewody i tak dalej. Krystian Henke, bardzo panu dziękuję, panie redaktorze. Kabelki się połączyły, ale dwa ognie widzę się pojawiły. To nie, dla elektryka się, to nie jest dobra wiadomość dla pana. Jak się nie te kabelki połączą, proszę pana, to tak czasem jest. Ale teraz wrócimy do tematu empatii urządzeń. Tak sobie słucham o tej empatii komputerów. Ja myślę, że tu trzeba ludźmi się zająć. Jak zadzwoni do mnie pani z jakiegoś banku albo z innego tam operatora, to w jej głosie w ogóle człowieka nie słychać. Tym się może zajmijmy. Dziękuję bardzo. 227 trójek to nasz numer telefonu. ranek@polskieradio.pl, adres elektroniczny 71335. Zapraszamy także do wysyłania SMS-ów. Tak najłatwiej chyba. Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię, kiedy robiło się ciemno, jakby nie było lata. Nie mamy za grubych skór, by to nie trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, uwierz, wiem coś o tym. Stracicie bliscy, a tak obcy jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies. Kiedy zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, męczna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Zbieramy się tyle lat, to co między nami jest święte. Choć tracę wiarę, moja wiara blednie. Co kiedy patrzę ci w oczy, a nie o inne światy. Wirują mi w głowie jak blender. Ocal mnie od ognia, kiedy leżę sam w sypialni. Ogień liże parapety i firanki. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekam aż piłka mnie dotknie. Zejdę z boiska zbity jak pies. To trochę jak zabawa w dwa ognie. W dwa ognie. Zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, mętną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda. Trochę mogę być posądzony o małą hipokryzję, bo właśnie jadę samochodem i mówię do auta, które mi mówi, gdzie mam jechać, czy w prawo, czy w lewo, ale parę lat temu oglądałem taki film pod tytułem Ona, gdzie główny bohater zaprzyjaźnia się i buduje relacje z systemem operacyjnym, który właśnie kupił. Zwariowany świat. Zwariowany. Czy to tak już będzie? No to pytanie także do państwa. Fisz, Emadę Tworzywo, do ósmej.